بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد، بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ومشيئته kwa msaada wake Allah subhanahu wa ta'ala, tumekutana katika wiki nyingine katika darasa zetu, ikiwa leo ni ratiba ya darsun fil aqida, ni darasa hii katika itikadi, aqidatu ahli sunnati wal jamaa, kitabu ambacho tunakisoma ni sharhu lum'ati li'tiqad الهادي إلى سبيل الرشاد. كتاب هيكي أصلياكي نتونغو يا الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي الجماعيلي الصالحي رحمه الله تعالى. Kitabu hiki tunasoma kupitia sharhi ya al-allama al-faqih al-mufassir al-usuli Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Na darasa ya mwisho tuliyosoma ilikuwa tumezungumzia sifatul yadain lillahi subhanahu wa ta'ala, sifa iliyothibiti kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa hiya min as-sifati adh-dhatiyya, nayo hiyo ni katika zile sifatu dhatiyya, sifa ambazo zinafungamana na dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala, nayo ni sifa ya kuwa na mikono miwili. Tukasoma tuliyosoma, sasa leo tunaendelea pale tulipoishia. شيخ ينسيما رحمه الله تعالى ابن عثيمين: الأوجه التي وردت عليها صفة اليدين وكيف نوفق بينها. الأوجه التي نمنا أمازو وردت عليها إمكوجا يويا نمنا هيزو صفة اليدين هي صفة يمكن مميلي. Sifa ya mikono imekuja kwa namna mbali mbali kama takavyoona. Wa kaifa nuwafiku bainaha, na nikivipi basi tutawafikisha baina ya namna hizo, ni vipi zitaelekezwa hizo namna ili ziweze kuwafikiana na zisiwe zinapingana. Wanakusudia nini hapa rahimahullahu ta'ala? الإمام رحمه الله نكسليا ومصفة اليدين صفة يمكونك الله سبحانه وتعالى وكتزام أدلة لزكوجة كيتاج صفهي بعث يليهز زمتاج صفة يمكون قوموجة وكتاج يمكون موجة. مفانو آية كتك سورة الملك آية كوانزا كبيسة: تبارك الذي بيده الملك. أمتكوك يلي أمباي كتك مكونواك بنو فلمي هابو مكونو متوجو موجة. آية نجينة زكا يتاج صفهي بالتثنية ووبيلي مكونو يكتاجو مميلي كما يلي فكوجة كتك سورة المائدة إلي آية استنانة تلوي سوما: بل يداه مبسوطتان، بل مكونو yake miwili ni yenye kukunjuka. Lakini ikaja aya nyingine ikataja mikono kwa ujumla, kwa jamu, kwa wingi, kama ilivyokuja katika surati Yasin aya 71: awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman. Je, hawajaona kwamba hakika sisi tumewaumbia wao katika vile ilivyovifanya mikono yetu, an'aman, tumewaumbia wao wanyama, ashahidu mimma amilat aidina, imekuja kwa wingi hapo. Sasa Ibn Uthaymeen anasema vipi tutafanya taufiq, tutawafikisha baina ya hizi dalili zilizoleta hii sifa ya mikono kwa Allah ili zisionekane zinapingana. Sheikh anataja anasema, al-awjuhu allati, njia ambazo, waradat alaiha sifatu al-yadain, imekuja juu ya njia hizo sifa ya mikono miwili, wa kaifa nuwafiku bainaha, na ni kivipi tutawafikisha baina yake. Akataja hizo njia zilizokuja. Al-awwal, njia ya kwanza iliyokuja kama nilivyosema, al-ifradu, imekuja ni kwa upweke, kwa umoja, kwa kaulihi ta'ala, kama ilivyokuwa kauli yake ta'ala, tabaraka alladhi biyadihi al-mulk. Hiyo ni namna ya kwanza hiyo. Athani, namna ya pili, at-tathniyatu, sifa ya mkono imekuja kwa upili, kwa kaulihi ta'ala, kama ilivyo kauli yake ta'ala, bal yadahu mabsutatan. Athalithu, na namna ya tatu, ay alwajhu thalithu, namna ya tatu, aljam'u, sifa ya mkono imekuja kwa wingi, kwa kaulihi ta'ala, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina an'aman, al-aya. Sasa tunafanyaje ili kuleta taufiq, kuweza kuoanisha baina ya zile aya zilizotaja mkono kwa umoja na zile ambazo zimetaja mkono kwa upili na zile ambazo zimetaja mkono kwa wingi? Kauli yetu ni ipi hapo? Yakulu Sheikh rahimahullah, wa tawfiqu baina hadhihi alwujuhi an naqul, na kuwafikisha baina ya hizi namna, hii mitindo hii iliyokuja kwenye hizi ayat kuhusu mikono ya Allah, wa tawfiqu baina hadhihi alwujuhi, na kuwafikisha baina ya hizi njia zilizokuja, njia ngapi? Tatu. An naqul, ni sisi kusema, alwajhu alawwal, mtindo wa kwanza, kwa maana nakusudia aya ile katika suratu almulk. Alwajhu alawwal, mtindo wa kwanza ni mufradun mudaf, ile ni mufrad, ni umoja lakini ulioidhifishwa. Naam, ndio ukitazama hapo kwenye aya utaona kuna mudhafu wa mudhafun ilayhi. Wale wasomaji wa nahau wananielewa vizuri. Biyadihi, aliyad mudaf, walha dhamir muttasil mabni ala alkasri fi mahali jarrin mudafun ilayhi. Idhan kuna mudafu na mudafun ilayhi. Sasa nasema alwajhu alawwal, hu waji wa kwanza hu, ambapo mkono umetajwa kwa ifrad, kwa upweke. Hiyo ifradi iliyotaja hapo ni mufradun mudaf, ni mufradi aliyeidhifishwa. Sasa ikiwa ni hivyo, fayashmalu kulla ma thabata lillahi min yadin, na hapo sasa itakusanya kila lile ambalo limethibiti kwa Allah. Fayashmalu, na utakusanya huo mufradi uliyoidhifishwa, kulla ma thabata lillahi, kila ambalo limethibiti kwa Allah, min yadin, katika mkono, wala yunafi ithnatain, na wala haitopingana na nini, na miwili, maadamu ni mufrad uliyoidhifishwa, basi utakusanya kila kilichothibiti kwa Allah subhanahu wa ta'ala, min yadin, katika sifa ya mkono, wala yunafi ithnatain, na wala huo mufradi uliyoidhifishwa haupingani na upili, unakubaliana. Kwa hiyo nasema hivi, Ibn Uthaymeen, kwa sababu ya ile kaida kwamba al-mufradu al-mudafu yufidu al-umuma kama yufidu dhalika ismu al-jam'i, mufradi ulioidhifishwa pia unafidisha wingi. Mufradi ukishaidhifishwa haufidishi upweke au umoja, bali mufradi ukiidhifishwa pia unafidisha wingi, wingi ambao unafidishwa na jina la wingi. Na Waarabu wanasema aqallu aljam'i ithnain, jam'u chache, wingi mchache ni vingapi? Ni viwili. Kwa Waarabu mufradi ikidhifishwa ya ummu kaifa dhalik. Allah anasema fa amma bi ni'mati rabbik fahaddith. Ni'ma, lafdhatu ni'ma mufrad, limeidhifishwa kwa kwenye ar-rabb. Ukitafsiri unasemaje? Fa amma bi ni'mati rabbik, ni'ma hapo ni moja au nyingi? Nyingi. Ama kwa ni'ma za Mola wako mlezi, simulia ni'ma hapo ilipo unaitafsiri kwa ni'am. Kwa nini? Lianaha mufradun mudaf. Kuna adilla nyingi. Allah anasema inna salati wa nusuki, as-salah mufrad mudaf udhifa ila dhamir wa huwa ya al-mutakallim. Nini maana yake hapo sasa? Swala zote, haika swala zangu zote za faradhi, za sunna, za usiku, za mchana, wa nusuki, na kuchinja kwangu, jamiu nusuk, ni mamoja umechinja kwa ajili ya udhiya, au umechinja lidhaifi kwa ajili ya kumkirimu mgeni, au umechinja kwa ajili ya aqiqa, au umechinja kwa ajili ya nadhru, kuchinja kote. Wa mahyaya wa mamati lillahi. Kwa nini? Kwa sababu swala na kuchinja, lafzi hizo mbili ni mufrad, alafu zimeidhifishwa ya ummu. Bali wanasema hata jam'u idha udhifa aljam'u qawiya umumuhu qaida, hata jam'u ikidhifishwa, wingi ule ukiegemezwa ukiwa ni mudhafu, basi ile maana yake ya wingi inakuwa na nguvu zaidi, inaenea zaidi, kama Allah alivyosema hurrimat alaykum ummahatukum, mmeharamishiwa nyinyi mama zenu. Hurrimat alaykum ummahatukum. Tayib, kina mama wameidhifishwa kwenye dhamiri, si ndio? Nini maana yake hapo? Yaani kila ambaye anaitwa mama ni haramu kwako wewe kumuoa, kwa maana ummuk allati waladatk, anaanza wa mwanzo mama yako ambaye amekuzaa, haramu. Ummu abik, haramu kwako. Ummu ummik, mama wa mama yako, haramu kwako. Ummuk min ar-radha'a, mama yako katika radha'a. Na mama yako ambaye ni ndugu na mama yako, mama mkubwa, mama mdogo, na ukisema bibi, na hao bibi ndiyo mama mkubwa na bibi yake bibi, wakiendelea huko wote hao anaitwa bibi mkuu, bibi, bibi yake bibi, bibi yake bibi umumu ile inaenea ile. Tumetoka turudi. Haya, kwa hivyo anasema mufradi uliokuja ni mufradun mudaf, ni mufradi uliofanyaje? Ulioidhifishwa. Fayashmalu kulla ma thabata lillahi min yadin. Sasa huo mufradi huo utakusanya kila kile ambacho kimethibiti kwa Allah katika mkono. Wala yunafi thnatain, na wala haupingani umufradi na upili, sawa? Haya, wa amma aljam'u, na ama ule wajhi wa jam'u uliokuja iliyokuja kwa tathnia, shekhi hajazungumzia kwa sababu ndio asli eh, wa kilta yadaihi yamin, mikono ni miwili bwana. Hapa anababadua ule umoja na wingi ili tubaki katika asli ya mikono miwili. Umenielewa shekhi? Wa amma aljam'u, na ama ule wajhi uliokuja kwa wingi kama katika hiyo aya katika surati Yasin, anasema wingi hapo fahuwa litta'zimi, na huo wingi ni kwa ajili ya kuadhimisha tu, la li haqiqati al-adadi, na si wingi wa uhakika wa idadi, kwa sababu wingi katika uhakika wake ni kuanzia tatu na kufanyaje na kuendelea, tatu na kuendelea. Kwa maana hapo si wingi wa hakika bwana, ni wingi wa nini huo ni wingi wa ta'zim. Na wakati mwingine wingi kukusudiwa ta'zim na sio hakika, hilo jambo ni warid, lipo katika lugha kama ilivyokuwa ile na'ul fa'ilin na'ul fa'ilin ni ya mmoja, ni ya wengi wenye kufanya, au mmoja mwenye kuiadhimisha nini nafsi yake. Naam, huu waji unakubalika, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akitumia dhamiri hiyo haina maana anamwenzie inna khalaqna, haika sisi tumeumba, si kwamba anamwenzie waliumba naye, ta'ala Allahu an dhalika uluwan kabira. Maana yake yu'adhimu nafsahu, aliyeumba ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, lakini yuko katika makamu ya kuadhimisha. Unajua hata waswahili wanayo ta'zim, wanaweza wakazungumza kwa wingi lakini anakusudia mtu mmoja anapoliadhimisha jambo, ulioni ni jambo kubwa. Mathala ni mzee wako anaweza kukwambia sisi, wakati umemuudhi sasa, unamletea ukorofi, anakwambia sisi tumekuzaa, tukakulea, tukakusomesha, tukakugharamikia, tukafanya kadha, hakuna mtu yote alimsaidia kukulea, kukusomesha, katumia fedha zake, kauza vitu vyake, katumia kiuno mgongo chake. Umeshakuwa na ndevu, unajitia mjuaji. Familia yako ni mke wako tu na vitoto vyako, mzee atajua mwenyewe. Sasa nakukumbusha, shakuwa watu wazima sisi bwana, hebu usijisahau, sisi tumekulea, si kwamba na ndugu zake walishirikiana, yeye mwenyewe kauza vitu vyake ukaenda chuo kikuu wewe, sisi tumekusomesha. Yaani mimi elewa nafasi yangu. Anazungumza kama vile njama amelifanya na kijiji kizima, nimefanya mimi, mbona leo hutaki kulipa fadhila? Unajisahau kijana, ndio waswahili wanayo. Haya, amma aljamu, amma ule wajhi wa jamu fahuwa litta'zimi, ni kwa ajili ya kuadhimisha, la lihaqiqati aladadi, na si kwa uhakika wa idadi, idadi ya wingi alladhi, idadi ambayo hiyo ya wingi hiyo, huwa thalathatun fa akthar, inakuwa ni tatu na zaidi ya hapo ndiyo wingi. Sasa ikiwa maana ya wingi hapa ni ta'zim, kuna mgongano? Hakuna mgongano. Ina maana basi hiyo maana ya wingi itaafikiana na upili pia, kwa sababu wingi hapo ulipo maana yake sio vingi, ni kuadhimisha hivyo viwili. Sawa naam. Wahina idhin, na wakati huo, la yunafi tathnia, huo wingi sasa haupingani na upili, kwa sababu maana ya wingi hapo ni kuadhimisha tu, sio uhalisia wa idadi kwamba vitatu na kuendelea. Anaongeza faida ile tuliyosema kwamba wako Waarabu wenye kuona kwamba uchache wa wingi ni vingapi? Ni viwili. Sasa ikiwa ni hivyo, ndio kabisa, hakuna khilafu. Kama jamu inaanzia mbili, basi mimma amilat aidina haipingani na bali yadahu. Sawa ikiwa aqallu aladad ithnain, ndio anasema Ibn Uthaymeen, ala annahu, juu ya kwamba mambo yalivyo, qad qila, pamesemwa kwa baadhi ya watu wa lugha, inna aqalla aljam'i ithnani, hakika uchache wa wingi ni vingapi? ni viwili. Fa idha humila aljam'u ala aqallihi, na pindi sasa itakapobebwa au utakapobebwa wingi juu ya uchache wake, yani juu ya ile maana yake ya uchache, basi wingi ni viwili. Fa idha humila aljam'u, na pindi utakapobebwa wingi, ala aqallihi, juu ya uchache wake. Maana uchache wa wingi ni vingapi? Viwili. Hapo basi jambo limekwisha. Fala mu'aradata bainahu wa baina at-tathniyati aidha aslan, sasa hapo hakuna mgongano bainahu, baina ya huo wingi, wa baina at-tathniyati, na baina ya huo upili aslan kabisa, takuwa vimeafikiana. Wantaha al-amru. Mimuona Ibn Uthaymeen imam rahimahullahu ta'ala. Wa qawluhu ta'ala, aya nyingine ambayo imebeba sifa miongoni mwa sifa za Allah ni hii aya katika suratul Maida. Wa qawluhu ta'ala, na qawli yake Allah ta'ala, ikhbaran an Isa alayhi salam, aliyakuwa ni mwenye kumtolea khabari Isa alayhi salam, Yesu, annahu qal, kwamba yeye alisema, Allah anazungumza kama alivyosema Isa, ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik, unayajua yale yaliyomo katika nafsi yangu, wala a'lamu ma fi nafsik, na wala sijui yale yaliyomo katika nafsi yako. Aya hii inathibitisha sifatun nafs, sifa ya nafsi kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlu sunna wametofautiana, kuna ambao wanaona an-nafsu hiya dhatu, nafsi ndiyo dhati yenyewe. Wengine wanasema an-nafsu ni sifatun lidhat, ni sifa ya dhati, ni miongoni mwa sifa za dhati. Wa ma hiya dhatu, na dhati nini? Tulisema hapa hiya ma tarakabat alaiha as-sifatu, ni pale ambapo zilipojikusanya sifa za Allah. Kitabu gani hicho tulisoma? Simshahitimu nye vile vitabu amvifungui tena. Haya, subirini shahada, mtawatunikia muda sio mrefu. Ash-sharhu, sharhi. As-sifatu thalitha, sifa ya tatu ambayo imekuja kwenye Qur'ani, an-nafsu, ni sifa ya nafsi. An-nafsu, shaka nasema nafsi thabitatun lillah, ni sifa iliyothibiti kwa Allah ta'ala, bilkitabi wa sunna, imethibiti sifa hii ya nafsi kwa kitabu na sunna, kwa ijma'i salaf na makubaliano ya wema. Qala Allah ta'ala, amesema Allah ta'ala katika suratul an'am, kataba rabbukum ala nafsihi rahma, amefaradhisha mula wenu mlezi juu ya nafsi yake rahma, amejiwajibishia hilo, ala nafsihi, anna Allah subhanahu wa ta'ala ghafurur rahim, imekuja wazi ala nafsihi, sawa, katika al-an'am. Wa qala an Isa, na akasema kuhusiana Isa, innahu qal, haika ya Isa alisema, ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik, aya hiyo iko wazi. Bali akaleta hadithi hapo, katika Sahih Muslim, hadithi ya Juwairia, hadithi ya Juwairia radhiyallahu ta'ala anha. Hadithi hii asili yake Juwairia, Mtume alayhi salam aliyamkia nyumbani kwake, akamwacha mkewe Juwairia akiwa anasali katika musalla wake. Mtume akaenda katika matembezi yake, anarudi wakati wa dhahira, karibia na dhuhuri, anamkuta mke wake Juwairia pale pale kwenye musalla. Anamuuliza, bado mpaka sasa uko hapo? Anamwambia naam. Akamwambia, basi mimi nimeyasema maneno mara tatu, lau yakipimwa na hicho ambacho unakifanya yangezidi, yangezidi uzito. Akamfundisha dhikiri hii, kwa maana nakupita wewe ambao saa zote uko hapo unaswali. Ndio hiyo dhikri, hiyo hadithi asili yake ni hiyo. Waqala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, na amesema mtume sallallahu alaihi wa sallam, subhanallahi wa bihamdihi. Kutakasika ni kwake Allah, wa bihamdihi, na kusifika na sifa njema ni kwake yeye. Subhanallah wa bihamdihi, kutakasika ni kwa Allah na kusifika ni kwake yeye. Anasema adada khalqihi, kwa idadi ya viumbe wake, yani Allah unamsabih wa tahmaduhu, na unamhimidi kwa idadi ya viumbe wake. Kuna mwenye kujua idadi ya viumbe wake? Wa adadu khalqihi la yuhsa, na idadi ya viumbe wake haidhibitiwi. Wa ridha nafsihi, na kwa ridha ya nafsi yake ambayo haijawekewa ukomo wala haidhibitiwi kwa wigo. Ta'ala Allahu an dhalika, radhi zake ni pana zenye kuenea ambazo hazina mwisho wala ukomo. Unamhimidi Allah na kwamba anastahiki himd wa tasbih kwa kiwango hichi, adada khalqihi, kwa kiwango cha nini? Kwa idadi ya viumbe wake anastahiki Allah at-tasbih wa tahmid. Wa ridha nafsihi, na kwa ridha ya nafsi yake anastahiki Allah at-tasbih wa tahmid kwa kiwango hicho. Wa zinata arshihi ay wa thiqala, na kwa uzito wa arshi yake. Allahu a'lam, Allah ndiye mwenye kujua vipi ilivyokuwa nzito arshi ya Rahman. Anastahiki tasbih na tahmidi kwa uzito wa arshi yake. Wa midada kalimatihi, na kwa wino wa kuyaandika maneno yake. Wala tamfadu kalimatuhu, na maneno yake hayamaliziki, basi hata huo wino wa kuyaandika pia haumaliziki. Ai la yamfadu midaduha, haumaliziki wino wake wa kuyaandika haya maneno. Lianna kalimatihi la tamfadu, kwa sababu maneno yake yafanyaje? Hayaishi. Kwa maana Allah anastahiki at-tasbih wa at-tahmid itlaqan, kwa kuachiwa kabisa. Ashahidu min al-hadith ni nini? Wa ridha nafsihi, nafsi imetajwa kwenye hadithi hii. Yaqul ibn Uthaymeen, wa ajma'a as-salafu, na wamekubaliana salafu, ala thubutiha, juu ya kuthibiti hiyo sifa ya nafsi. Ala alwajhi al-laiqi bihi, juu ya namna yenye kuendana na yeye Allah. Ni nafsi yenye kuendana na ukubwa Allah na utukufu wake, na wala si kama nafsi za viumbe. Wewe ni kiumbe bwana, si kama nafsi yako. Hii ni nafsi yenye kuendana na ukubwa wa Allah na utukufu wake. Nafsi yako ya kiumbe ina madhaifu mengi bwana. Mwenyewe unajiambia saa nyingine, mimi nina nafsi ndogo bwana. Kwa maana kuna mambo huwezi kuvumilia. Nafsi yangu ndogo sheikh, usinijaribu bwana. Sasa wewe ni kiumbe, vipi utamfananisha Allah na viumbe wake wadhaifu kabisa? Kwa hivyo ni nafsi yenye kuendana na Allah. Fayajibu ithbatuha lillahi, na kuna wajibika kuithibitisha hiyo nafsi kwa Allah, kwa maana sifa ya nafsi. Min ghairi tahrifin, pasi na kupotosha maana, wala ta'tilin, wala kupinga na kukanusha, wala takyifin, wala kuwekea mtindo, na sisi hatujui mtindo wa nafsi yake, hajatuambia. Wala tamthilin, wala kufananisha na sifa za viumbe. Haya, aya nyingine, wa kauluhu subhanahu, na kauli yake subhana, wajaa rabbuk, na akaja mola wako mlezi, wal malaku saffan saffa, majii hapo ni siku ya kiyama, atakuja siku ya nini? Siku ya kiyama. Wajaa rabbuk, na akaja mola wako mlezi. Wa kauluhu ta'ala, na kauli yake ta'ala, hal yandhuruna illa an yatiyahum Allah, kwa maana ma yantadhirun, hal hapo ilipo nini? nafia, nakanusha. Hal yandhuruna illa an yatiyahum Allah, na hawasubiri makafiri, ay ma yantathirun, hawasubiri makafiri na watu wenye inadi, illa isipokuwa, an yatiyahum Allah, ni awajilie wao Allah, ay lifasli alqada, kwa ajili ya kupambanua hukumu siku ya kiyama. Hakuna wanalisubiria isipokuwa ni hilo. Asharhu, sharhi kwenye aya hii katika suratul Fajr na al-Baqara. Fajri aya 22 na Baqara ni nini? Aya 210. Asharhu asifatu rabi'a, sifa ya nne iliyokuja. Al-maji'u ni sifa nini? Ya al-maji'u. Sawa sawa zee. Maji'u Allahi ni ujaji wa Allah. Lilfasli baina ibadihi, kwa ajili ya kupambanua hukumu baina ya waja wake. Yauma alqiyama, siku ya kiyama. Ujaji huu utatokea wapi? Siku ya kiyama Allah atakuja kwa hakika. Watu wa bid'a wanazungusha zungusha hapo kwamba watakuja malaika wake. Sasa malaika si wametajwa? Walmalaku saffan saffa, wale muawila wengine wanasema itakuja amri yake. Ukiwasoma kwenye tafsiri ya Jalalain utaona wanasema kwamba kuja ni kuja amri, ta'wil hadha sio tafsiri ya salaf. Kwa hivyo ni kuja Allah kwa ajili ya kupambanua hukumu baina ya waja wake. Yawm al-qiyama, siku ya kiyama. Maji'u Allahi, kuja Allah. Lilfasli baina ibadihi, kwa ajili ya kupambanua hukumu baina ya waja wake. Yawm al-qiyamati, siku ya kiyama. Thabitun bilkitabi wa sunnati wa ijma'i salafi, hilo ni lenye kuthibiti la kuja Allah kwa kitabu na sunna na ijma'i salaf. Sheikh anazirudia zile dalili. Qala Allah ta'ala wa jaa rabbuk, wa qala ta'ala hal yandhuruna illa an yatiyahum Allah, tumetafsiri hizo. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na akasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kama fi sahihain hadith Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, hatta idha lam yabqa illa man ya'budu Allah atahum rabbul alamin. Ni siku ya kiyama hiyo, Allah atakuja kuwalipa waja wake. Sasa hadithi hii ni ndefu, sehemu ya hadithi hiyo inasema idha kana yawmul qiyama, pindi itakapofika siku ya kiyama. Adhana muadhinun, atanadi mwenye kunadi katika malaika. Liyatba kullu ummatin ma kanat ta'budu, atasema kwa maelekezo ya Allah, na ufuate uelekee sasa kila umma kwenye kile ambacho ulikuwa unakiabudu. Kila mmoja sasa aende kwa Mungu wake. Hapa watu wamefika kiyama, sasa washirikina watakoma siku hiyo. Nasalullah an yuthabbitana ala tauhid wa yumitana alayhi, tumwombe Allah atuthibitishie tauhid na atufishe mauti yetu juu ya tauhid, tusiingie katika shirki. Washirikina watahaha. Haya, kila mmoja aelekee kwa kile ambacho walikuwa na kiabudu. Watu watakimbilia masanamu, mzimu wetu ule. Kuna watakao kimbilia hirizi, wengine wataenda mapangoni, na wengine watakimbilia vitu vingine. Anasema Mtume alayhi salam, fala yabqa ahadun, hatobakia yoyote. Kana yaabudu ghaira Allah, ambaye alikuwa na muabudu asiyekuwa Allah. Min al-asnami wal-ansab, katika masanamu na mizimu. Hatobakia yoyote katika washirikina ambao walikuwa wakiabudu masanamu hapa duniani, wakiabudu mizimu. Na ukiwaambia wabishi kweli kweli, mtu na matambiko matambiko na yeye hasikii, hawatobakia washirikina hawa yoyote. Illa yatasaqatuna fi nnar, isipokuwa watadondokea katika moto. Na watabakia Waislamu waliokufa na tauhid. Wanasema ulama Waislamu watakaobakia ni wale wenye madhambi na wasiokuwa na madhambi. Muda wa kuwa nani? Ni muwahidun mu'minun. Hapo sasa ndio wakasema Mtume alayhi salam, hatta idha lam yabqa illa man ya'budu Allah, mpaka pale ambapo hatta idha lam yabqa, mpaka pale ambapo asipobakia illa, isipokuwa man ya'budu Allah, isipokuwa wale ambao wanamwabudu Allah, atahum rabbul alamin, atawajilia wao nani? Rabbul alamin, sifatul itiyan, ina maana ya almaji. Kuja hapa ni kuja kwa hakika, lakini kuja huku kutatokea lini? يوم القيامة سبيل القيامة متفق عليه شكرا نسمى في حديث طويل نعمل يسمى كلمة حديث ليفسان. وأجمع السلف على ثبوت المجيء لله تعالى نوم كباليان سلف يوجد ثبوت هذا المجيء هكوكوجا والله تعالى فيجب إثباته كنا واجبك كثبتيشا يوسف يكوجا وهو من الصفات الفعلية ni katika sifatu alfi'liya. Allah anafanya anapotaka sio kama muda wote anakuja yafa'alu dhalika idha sha'a wa mata sha'a. Kwa hiyo kuna wajibika kuthibitisha sifa hiyo, kuthibitisha hayo majii kwake yeye, min ghairi ta'rifin wala ta'tilin, bila ya kupotosha wala ya kupinga, wala takyifin wala tamthilin, wala bila ya kuweka mtindo wala kufananisha na ujaji wa viumbe. وهو مجيء حقيقي نكون كوجا kwa hakika, sio kama wanakuja malaika wake au zinakuja amri zake, la, hadha tahrifun. Wahuwa majiun haqiqiyun, nakun kuja kwa hakika, yaliqu billahi ta'ala, kunakoendana Allah ta'ala. Waqad fassarahu ahlu ta'tili, na kwa hakika wamekufasiri huko kuja huko wale watu wa kupotosha wale المبتدعة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة نمفن وهاوى ومفسيه وكوجا بمجيء أمره وكوجا أمرياك تأويله ساسا هنا تحريف. ويفو تنواجيب كرهيسة ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة نتنواجيب واو وكلي أماشك متنقلية كتك قاعدة ينقافي ينه قام هذا خلاف ماذا؟ خلاف ظاهر النص واحد. ثانيا وخلاف طريقة السلف. ثالثا وليس عليه دليل صحيح. كيف تقبلي؟ انتهى وقتنا, نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى, والله تعالى أعلى وأعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاب الكرام أجمعين, وجزاكم الله خيراً.